بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ولترى شرنا تعنا mwezi Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu mukhtasaru sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi Abi Muhammad Zakiuddin al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Tuendelea na kitabu al-Iman. Tulifikia babu man ahsana fil Islam fala yu'akhadhu bima amila fil jahiliya. Man ahsana fil Islam, yule ambaye atafanya wema katika Uislamu, Uislamu wake ukawa ni mzuri, hata akiwa wakati wa ujahiliya, bi maana kabla ya kuwa Muislamu, ikiwa ni mtu aliingia katika Uislamu alifanya matendo ambayo maovu, Allah subhanahu wa ta'ala hampatilizi, sababu Uislamu ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yote aliyofanya kabla ya kuingia katika Uislamu. Na hii ni fadhila kubwa ya neema ya Uislamu. Na orodha ya hizi hadithi nazitaja hapa al-Imam Muslim rahimahullah ni hadithi zinazoonyesha fadhila kubwa ya Uislamu. Kwa hivyo anayefanya wema Uislamu wake ukawa mzuri, hata akiwa wakati wa jahiliya alifanya maovu, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe, hampatilizi. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala unasun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Kuna watu katika masahaba walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, anu akhadhu bima amilna fil jahiliya, ye tutapatilizwa na kuadhibiwa kwa yale tuliyofanya wakati wa jahiliya, sababu waliishi katika wakati wa jahiliya. Ni kama kuna zama wakati huo watu walikuwa wakifanya mambo maovu, basi ilikuwa zile zama kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shirki ndio dini iliyokuwa wakifuata, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na yatosheleza kuwa hakuna dhambi kubwa kama dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukija katika madhambi mengine, ndiyo subhanallah, walikuwa katika hali mbovu sana. Ukizungumzia dhulma, dhulma ndiyo ushujaa wakati wa jahiliya. Waman lam yadhud an hawdhihi bisilahihi yuhaddam waman la yadhlim an-nasa yudhlam. Zuhair bin Abi Sulma, huyu mshairi wa kijahiliya. Na haya maneno ameyazungumza katika mashairi yake, yako katika al-muallaqat as-sab'a, imeangikwa katika al-Kaaba, yani kuwa ni katika mashairi mazuri kabisa wakati huo. Anasema waman la yadhlimu an-nasa yudhlam. Twaishi hivyo, ambaye hadhulumu mwingine basi atadhulumiwa, imma uwe dhalim ama madhulum, wakati wa jahiliya. Na mengi na mengi katika mambo ambayo ni mabovu maovu wakiyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika wakati huu rahmatan lil alamin. Mtume sallam ni rahma kwa ulimwengu, kwa sababu wakati ule Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewakasirikia watu wote, illa baqaya min ahli alkitab, watu wachache pekee yake, lakini maqata arabahum wa ajamahum wote. Allah akamtumiliza mtume sallallahu alaihi wasallam na nuru ya Uislamu, wakakubali waliokubali Uislamu wakawa wana wasiwasi kwa yale waliyofanya wakati wa jahiliya, ni wakaja kumuuliza ya Rasulullah, tutapatilizwa kwa yale tuliyofanya wakati wa jahiliya? Qala, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, amma man ahsana minkum fil islam fala yu'akhadhu biha wa man asaa ukhidha bi'amalihi fil jahiliyyati wal islam. Sallallahu alaihi wasallam. الإسلام يسقط ما قبله من الذنوب. الإسلام هو انغوشا مذنبي يليكو قبل الإسلام كيولي أنا إسلام مذنبيوت سمين أفوتيو مذنبيوت نهاية منينو ميزمون زمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث تلو يسوما كتك كيكاو كيليشو بيتا عمر بن العاص alivyozuia mkono wake katika bai'a ya kumpa mtume sallam, kisha akasema nataka kuweka sharti. Sharti gani? An yughfara li, nisamehewe mimi madhambi yangu, ndio nikupe bai'a, nisilimu nikupe bai'a, lakini kwa sharti nisamehewe madhambi yangu. Mtume sallam akamwambia, ama alimta ya Amr anna alislama yahdimu ma qablahu, ujui ewe Amr kuwa Uislamu wavunja na kufuta madhambi yote uliyofanya kabla ya hapo. Ayahdimu ma qabla wa hadha bi shart, ili ule Uislamu wako uvunje yale madhambi yaliyopita, kuna sharti ambalo ndio hili lilotajwa katika hii hadithi ya leo, an yakuna qad aslama islaman haqiqiyan, awe amesilimu mtu Uislamu wa kikweli wa kiuhakika. Na hili ndilo jawabu ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alilojibu katika swali hili, anu akhadhu bima amilna fil jahiliya, tutapatilizwa sisi ya Rasulullah kwa yale tuliyofanya wakati wa jahiliya, ay anuhasabu bima amilna min dhunubin fil jahiliya, tutahesabiwa yale madhambi yetu tuliyofanya wakati wa jahiliya. فقال صلى الله عليه وسلم ثم سلم كوانبيا, من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية, ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من يكفان يوما كتك الإسلام هاتو باتليز وكوالي اليوفان وكتو جاهلية, لكن من يكفان يوفو إكاو إسلام واكي سوى كيكويلي سوى وحكيكا, huyu atapatilizwa kwa yale aliyofanya wakati wa jahiliya, na pia ule uovu wake aliyofanya katika kudhihirisha kwake Uislamu wakati si Muislamu wa kikweli. Man ahsana fi al-islam bitamadi ala muhafadhatihi wal qiyam bi sharaitihi lam yu'akhad bima amila fi al-jahiliya, yule anayetekeleza masharti ya Uislamu akaufuata Uislamu kisawa sawa, huyu yale madhambi yote aliyofanya wakati wa jahiliya hapatilizwi nayo, bali ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, bali yale maovu waliyofanya Allah atayageuza kwa nini? Kwa mema. Walakin man asaa fi aqdi alislam wattauhid bilkufr billah, lakini yule anayefanya uovu kama walivyokuwa wanafiki wamedhihirisha Uislamu na ndani ya nyoyo zao wameficha kufuru, fahadha yu'khadhu bikulli kufrin salafa lahu fil jahiliyyati wal islam, huyu atapatilizwa kwa kufuru yake aliyokuwa nayo wakati wa jahiliya na baada ya kudhihirisha Uislamu. Kwa hii hadithi ni kuonyesha kuwa yule anayesilimu kuna sharti awe amesilimu kiuhakika, Uislamu wake aufuate kisawasawa kwa masharti yake. Huyu ndiye yule atakayesamehewa madhambi yote yaliyopita wakati wa jahiliya, bali madhambi yake yatageuzwa kuwa mema, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqan. Ama yule ambaye atadhihirisha Uislamu akawa si Muislamu wa uhakika, huyu atapatilizwa kwa yale aliyofanya kabla ya Uislamu na baada ya kudhihirisha Uislamu atapatilizwa. Haya ndio makusudio katika hii hadithi. Kwa hapa tupata fadhila kubwa ya mtu kuwa Muislamu na Uislamu wake ukawa wa uhakika. قال رحمه الله باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يحث الإسلام على احترام الأعراض والدماء. وإسلامه وهميزة كوهشيمو هشيمة زواتو ندام زاو ويزي كوه كسيواتو هشيمة تو أكون سبب يويتي أو كمواغ دامو يندوغو ياكو أكون سبب يويتي. وإسلامه هلجامبو وملكيمية سانا mtu kuingilia heshima za watu, bali katika maqasid ya Uislamu kuna hifdh al-a'raf na hifdh ad-dima. Katika malengo ya Uislamu kuna kuhifadhi ardhi za watu, na ndio maana Uislamu ukaweka had katika suala la zina, na Uislamu ukawa ni wenye kuchukua hatua kali kwa yule mwenye kuingilia ardhi ya mwenzake hata kwa kuzungumza. Mtu akamsingizia mwenzake kwa mfano amefanya uzinifu na hajafanya, huyu amewekewa hadhi yake. Kwa nini? Yote hii ni katika kuchunga heshima za watu, jambo ambalo leo watu wamekuwa ndio ni sahali sana. Tuweza kumtusi mwenzake hata ajali, bali na akamtusi baba yake na mama yake wala hajali, na damu yake pia. Muislamu damu yake haijuzu kumwaga. Muislamu haifai kumwaga damu ya ndugu yake Muislamu, bali haifai kumwaga damu ya yule ambaye Allah ameharamisha kumwaga damu yake hata akiwa si Muislamu. Wadaa almuslimina ila al-ukhuwati wat-tarahum وعدم انتهاك حرمات بعضهم البعض. نو اسلام امه لينغانيا واسلام كو ندغو. وكونوا عباد الله اخوانا نكونيانا حرمة نا مwingine kutoingilia heshima ya mwenzake akaivunja. وفي هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المسلم أخاه المسلم وشتمه. كتك حديثي نتوما صلى الله عليه وسلم أم كتازا مسلام كتوكمانا نكمتوس لغياك مسلام كمتوكانا لغياك مسلام. ويوضح أن التكلم في عرضه بما يعيبه يعد فسوقا. نايد لووازي أبا كتك حديث نتوم صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. كليكي تندو چمتو كمتوسي لغياك مسلام نيو فسقي نيو ووفو نيام لووفو. وهو الخروج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهايا عنه. نفسق نمتو كتوكا انجي ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kufanya jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamelikataza. Huyo ni fasik, ametoka nje ya ta'a. وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال يا متاجا فسق بعدين كفر كونيشا كوا ذنبياك نكوبا زيدي ذنبياك هي فسق نكوبا زيدي كلكم معصية مدوغ مدوغ جنب لكيتو نفسق معناك ذنبيو نكوبا. وقتاله كفر نا kumpiga vita ndugu yako muislamu ni kufuru. Mtume sana makaita kufuru. Walaysa almuradu bilkufri huna haqiqatahu allati hiya alkhuruju anil milla. Na hapa haikusudiwi kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu, ile kufuru ambayo inamtoa mtu katika Uislamu. Wa inma utliqa alayhi lafdh alkufr mubalaghatan fi altahdhir. Mtume sallama akabaligh katika kutahadharisha sana hili jambo mpaka akaita kile kitendo kuwa nini, ni kufuru. Lianzajira samiu anil iqdami alayhi, ili yule anaisikia awe atakomeka kutokamana na kutangulia kulifanya jambo kama hili. Au annahu ala sabili tashbih lianna dhalika fi'lu alkafir. Au alitaja hivi Mtume sallam kama kufananisha, sababu kitendo cha kumpiga vita muislamu chafanywa na nani? Na kafir, akifanywa na muislamu. Kwa kitendo hicho utakuwa wajifananisha na wao. Waqad yuhmalu ala alkufri ala alhaqiqati in istahalla dhalika. Na yaweza kubebiwa maana ya kufuru kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu ikiwa atahalalisha jambo la kumpiga vita ndugu yake muislamu. Kusema ni halali, sababu ni haramu. Allah na mtume wake ameharamisha. Yeye akisema ni halali kumuua ndugu yake muislamu, katika hali kama hii itakuwa amekufuru kufuru inamtoa katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu amehalalisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wamekiharamisha. Kwa hivyo ili jambo muhimu sana lifahamike. Wengi katika watu leo waingia katika hili jambo wala hawajali kumtukana ndugu yako muislamu. Na la wabaya zaidi ikiwa yule muislamu ana ihtiramu zaidi. Kivipi? Kwa mfano kumtukana muislamu mtu wa kawaida, hii ndio hukumu yake. Nahitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufru. Lakini ikiwa yule mtu ana cheo katika Uislamu, kama kwa mfano as-sahaba, masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam ana cheo kikubwa katika Uislamu, kwa hivyo anayewatusi masahaba dhambi yake haiwezi kuwa sawa na kumtusi muislamu yote wa kawaida. Dhambi yake ya wakubwa zaidi, ufisqi wake wa mkubwa zaidi, yani dhambi da zito zaidi kuliko kumtusi muislamu wa kawaida. Pamoja na kuwa kumtusi muislamu wa kawaida ni fisq, lakini hapa ni zito zaidi. Pia ikija alulama, wanawavioni ambao leo imekuwa ni jambo la kawaida kabisa kuwatusi, bali yawezekana kuwa katika hafla hivi jamaa wamzungumza nani, Sheikh Al-Albani, kama ile clip iliyotoka yule kijana wa kikhurafi kama alivyosema Sheikh Abu Hashim, ana kofia kama ya mpishi. Ile si kofia kama ya mpishi, wewe ile kofia ina kazi yake, kifanywa ndefu hivi, hali wazikizidi kwenye maulidi ya maitimo kundwa kundwa katiwa na huku kafichwa, hili ndio kazi yake. Sasa kijana mdogo aifadhishwa khutba amtusi Sheikh Al-Albani rahimahullah, hana lolote analojua katika ilmu, afundishwa namna ya kumzungumza Sheikh Al-Albani rahmatullah, aifadhishwa sio kwenye hafla na watu hudhuria. Man anta ya Al-Albani, man anta? Basi jamani, na kitoka hapo tuzungumza naye Kiarabu, dakika moja hawezi kuzungumza Kiarabu. Kaifadhishwa kwenye hafla hasa kwa ajili ya kumtuzi Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. Na matusi si lazima mtukanie mtu baba yake na mama yake, Hayo maneno ya madharau mnayoyazungumza kwa wanaovioni yatosheleza kuwa ni matusi. Lakini fahamu kitu kimoja, Ibn Asakir rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri sana, asema luhumul ulama masmuma, man shammaha marid wa man akalaha mat. Nyama za wanaovioni zina sumu, sababu mtu kumsengenya muislamu mwenzake ni kama amekula nyama yake. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Lakini hatari iliyoko ni kuwa nyama za wanaovioni zina sumu, bimaana ni hatari kuzila zile, ukinusa tu utapata maradhi, na yatosheleza kuwa bid'a ni maradhi makubwa sana mtu kuwa nayo. Waman akalaha mat, na mwenye kula nyama za wanaovioni atakufa kabisa, kwa kufa moyo wake, waliyadhu billah. Kwa pamoja na kuwa muislamu yoyote kwa kawaida tu kumtusi ni fisq, lakini kuna hatari ikiwa yule muislamu ana cheo katika hii dini, kama huu mfano tuliopiga masahaba na wanaovioni waliochangia mchango mkubwa katika Uislamu, katika kuelimisha umma, ukawa utamtusi, basi hapa ule uovu wa mbaya zaidi, waliyadhu billah, kwa sababu wao wewe ni sababu ya kuwazuia watu kutokamana na kufaidika na kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio daidan ya ahlul bid'ah min ar-rafidha. Kiona mashia mikao yao ni kuwatusi masahaba na kuwatusi wanaovioni wa sunna. Yani sijui haswa dini ya mashia ni dini ya matusi tu. Dini ya mashia ni dini ya matusi. Kama si kukufurisha masahaba, basi ni kuwatukana na matusi machafu. Ukisoma katika vitabu vyao namna wanavyotukana masahaba, watukana mengi matusi machafu. Machafu sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, wao wasema hivyo kuwa alikuwa ni mtoto wa nje ya ndoa. Umar bin Khattab, hemu njiwaje nyinyi? Sema kwa sababu yule baba yake yule alikuwa jini, si shetani, si mambo kipumba pumbavu wa watu, ili mradi wa mtusi tu. Na kuna kile kisa ambacho kimeenea sana hata kwa baadhi ya kusas, ukitoa kwa Umar alikuwa wakati mwingine akiketi akicheka, wakati mwingine akiketi yualia. Akaulizwa, mbona ukikaa mara wacheka mara walia? Sema kule kulia kwangu nakumbuka nilimzika mtoto wangu wa kike wakati wa jahilia. Pamoja na kuwa tuweza kusema ikiwa ni wakati wa jahilia, hapatilizwi mtu kwa jambo alilofanya kabla ya kuwa muislamu. Asema sasa kila nikikumbuka nilimzika binti yangu nalia, lakini huyo binti aitwa nani hajulikani, wapi hajulikani. Sisi tumjua Hafsa mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alizaliwa wakati wa jahiliya na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa, wala hakumzika Umar, bi maana alizaliwa kabla ya Umar kuwa nani, kuwa muislamu. Mbona hakumzika? Alafu ukicheka, asema nikicheka nakumbuka nitengeza sanamu watende, kashikia na njaa nkamla. Iki kisa maarufu sana, na ukitaka kuchemsha watu kuwachekesha, wewe watolea kisa kama hiki, na watu mashallah wafurahi, lakini hawajui kuwa maksadi ya iki kisa ni kufanya taan ya tarikhi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, hata kama ni wakati wa jahiliya. Sasa mtu mwenyewe alikuwa hivi, hata kweli kama msilimu, lakini aliwahi kuwa, yani lazima achafue ile tarehe ya Umar radhiyallahu anhu arda. Na si kweli, hiki kisa ni uongo. Na ukimsikia mtu yasema hiki kisa na uko msikitini, onyesha mkono, mwambie wacha uongo, wacha uongo, usikubali sahaba asingiziwe jambo ambalo hakuwa nalo, hata kama ni wakati wa jahiliya. Si kweli. Na hii ni katika njia ambazo zitumia ra. Sijui hiki kisa kimeingia vipi kwa watu wa sunna, yani kwa ahli sunna, manake asili yake pengine chotokamana na rafidha. Hakuna kwenye kitabu chochote, nenda kaangalie, hakuna kwenye masdari yoyote, sijui wamekitoa wapi. lakini yote haya yaingia katika jamaa kutunga matusi kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, bali wao wafikia abad min dhalika yukaffirunahum, wafikia mpaka kusema kuwa maswahaba ni makafiri isipokuwa wachache huhesabika na vidodi, ndio wakubali kuwa hao Waislamu. Na hili latosheleza kuwa wao si Waislamu. Hivi mtu anaweza kusema Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na Umar Khattab walikuwa kufaru makafiri aswa kisha kabakia katika Uislamu? Anayesema Aisha radhiyallahu anha ni kafira na akamsingizia uchafu abakia katika Uislamu? Hakuna Uislamu. Kwa fisqi kama hizi sasa itakuwa ni fisqun akbar, inamtoa katika Uislamu mtu waliadhu billah. Hizi hadithi mbili tutoshike nazo insha Allah taala, hiyo tusonge katika hadithi inayofuata. Babu idha ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amthaliha, insha Allah tutakuja kusoma katika kitabu kitakachokuja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum wa barakallahu fikum.